Siro kabe sahabat tabi'in lan para wali iku Siro kape rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji citan sang detik karane insani Allah.